Geçenlerde Ankara'nın Altındağ ilçesinde kızımın öğretmenlik yapmakta olduğu okula bir gün birlikte gitmiştik. Okul bahçesine girer girmez yine bir grup öğrencinin yanına gidip kendimi tanıttıktan sonra hemen onlarla konuşmaya başladım. Onlara eğitim seviyelerine uygun bir takım sorular sordum, onların yönelttiği sorulara cevap verdim ve hatta birkaçına da şiir okuttum. Öğretmenlik böyle bir tutkun adıdır işte, o güzelliği ancak yaşayanlar bilir, hayatta bazı anlar vardır ki bizzat yaşamadan asla onu anlatamazsınız.